بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuko katika sura yetu, suratul Ahqaf, fi lbidaya, mwanzo hapa katika aya ya 5-6 kuendelea mbele. Walihadha qala ta'ala, na kwa hivyo amesema Mola mtukufu mwema, waman adallu, na nani kapotoka zaidi, mimman, kuliko mtu ambaye kwamba yad'u yuabudu au yuomba, min dunillahi, kinyume cha Allah. Ani mumba asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man, mtu ambaye kwamba la yastajibu lahu, haitikii mwito wake, haitikii mwito wake, ila yawmul qiyama, mpaka siku ya kiyama, wakipiga kelele kuanzia sasa kuwaomba na kuwapelekea habari zao na hali zao, basi hawatuitikia wala hawatuwanufaisha, hawatuwanufaisha kwa kitu chote. Taib asema ay muddata maqamihi fi dunya, muddata aishihi wa mukthihi fi hadhihi dunya. Lau atamuomba na kumwabudu, muda wa kuishi kwake duniani hapa, hatumnufaisha kwa chochote, hata mithqala dharra, hata kwa kitu kadogo sana, mfano wa punje ya dharra. Hawa wanaoomba kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata watu wakaishi juu ya kuabudu dunia nzima, hawatopata manufaa yoyote, hata kama ni ndogo. Wahum fi duaihim, na wao, wahum an aya an duaihim ghafilun, na wao hawa wanaoabudiwa kutokamana na wale wanaoabudu na kuwaomba, ghafiluna, wameghafilika na wamesahau, hawajui kwamba kuna watu fulani wanawaomba na wanawaabudu kabisa, hilo hawana. Ay la yasmauna minhum duaan, hawasikii kutokamana nao maombi, wala yujibuna lahum nidaan, wala hawaitikii mwito wao, pale wanaposema tupe kile na kile kile, hawaitikii mwanzo, hawajibu wala hawaitikii. Hadha halu fi dunya, hii ndio hali yao duniani, hawa wanaoabudiwa. Wa yawma alqiyamati, siku ya qiyama itakapofika, yakfuruna bishirkikum, watakana kule nyinyi kumshirikisha na Mwenyezi Mungu, watawaruka kabisa, sema sisi hatukuambia kwamba sisi tuabudiwe, hatukuweka mkakati fulani ya ibada kuabudiwa sisi tukawekea watu maalum, hatuwajui kamwe sisi, watawaruka. Siku ya kiyama watakufuru, kwa kufuru hawa walomshirikisha, msi hatujui bwana mambo yenu. Wa idha hushira nnasu, na watu watakapokusanywa, kanu huwa lahum, wao aadaan, kwani maadui. Watu wanapokoshanwa, wao watakuwa maadui, hawa wanaoabudu watakuwa maadui ya wale wenye kuabudu. Tena yal'anu ba'dhum ba'dha, watarudiana wakilaniana baadhi yao baadhi nyingine. Hawa wanawalani hawa, kwa nini hakuwasaidia, na hawa wanawalani kwa nini wanawaabudu? Kila mmoja anajitetea kivyake. Ona namna gani anajitetea kivyake, bali wamedhihirisha wazi kama kwamba hawana uwiano, bali wao ni maadui. Wayatabarau baadhuhum min baadhi, watajitenga baadhi yao na baadhi nyingine, wakanu biibadatim, na watakuwa kwa kuabudu kwao kafirina wenye kukanusha kabisa, hawatakubali. Si nyinyi duniani mulianza kukengeuka maadili ya Mwenyezi Mungu na ibada yake, mukaanza kuabudu watu ambao vitu ambavyo kwamba havina uwezo, mwanzo hawato nufaika na hawa na waabudu kwa njia yoyote. Jambo la kwanza, mtu anayeomba si kwamba lazima aitikiwe mwanzo, una nini bwana, una tatizo gani nikukudhi? Hakuna, hata kule kuitikiwa hakuna kuitikiwa. Muda wa kukaa kwa kidunia ni akae miaka 50, 60, 70 amalize muda wake, lakini wale anaoomba na kumshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawatosikia wala hawatomnufaisha kwa chochote. Anakwenda anaharibu muda wake na umri wake. Hawatoachikia kabisa mpaka siku ya kiyama. Waombe, wapige kelele, wamalizike, wamalizike katika kuomba, hawata kwa sababu gani? Muda watakapokuwa duniani hapa, hawatopata manufaa yoyote kwa kuabudu hawa. Si malaika, si mitume, si wengineo. Maana wao hawakusema tuabudiwe sisi. Lakini wao ndio wamejiwekea ibada hizo kwa akili zao. Na wao wanaoabudiwa nao pia hawajui kwamba kuna watu wamewageuza kwa wafanya wao kwa mwaungu waabudiwa duniani. Hawajui. Bali wao hawana habari na hao kabisa. Hawana habari kabisa na kwamba wao waabudiwa. Ndio siku ya kiyama kishitukia wanaruka. Sisi hatujui kitu kama kile. Kwa sababu hakuna mtume alisema niabudiwe, wala hakuna malaika aliyokuja duniani akasema niabudiwe, wala watu wema walioacha kumbukumbu kwamba waabudiwe. Hakuna. Hii ni jambo ambalo wameliunda wao wenyewe. Wameliunda wao wenyewe. Bali utapatikana vituko ya kwamba wakati watakapokusanywa watu siku ya kiyama watapambana, hawa ni maadui ya hawa na hawa ni maadui ya hawa. Wale walioabudiwa wamekasirika, kwa nini mnawafanya wao, mnatufanya waungu na mnatushirikisha na Allah, na hao wanaoabudu kwa nini mnatubaga nyinyi? Sisi tuliwamaliza umri wetu kuabudu nyinyi. Hakuna chochote atakachokipata. Hakuna. Safahamu vizuri hapo. Bal watakuwa ni maadui. Al-khilau ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Ndio hapa sasa ule uadui itadhihiri moja kwa moja kwamba wao walikuwa wanaonekana ni kitu kimoja, wana ibada moja, lakini kumbe watakuja geuka kwamba wao ni maadui. Bali watengana baadhi yao baadhi nyingine wajitenge. Tutaki kuwaona kabisa. Wa idha tutla alaihim ayatuna, na pindi watakaposomewa aya zetu hawa bayinati, ambazo zikwazi hazitatizi maana yake, sahali kabisa maana yake, wanaposomewa aya zetu ambazo ziko wazi kabisa sahali, qala alladhina kafaru lilhaq, watasema wale ambao walokufuru haq, lamma jaahum, ilipojia hiyo haki, hadha sihrun mubin, hii mnayodhania kuwa ni haki ni uchawi ulio wazi, si haki kamwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta Qur'ani, kaleta mtume, huyu bwana ndio mtume bwana, hayo wanaosoma ndio Qur'ani bwana, watakana nyinyi mkae hivi? La, hata habari hawana. Wanasomewa aya ziko wazi, waiona haki kwa wapi? Lakini madamu wao hawataki, basi wasema ni uchawi kama ankuja nani. Am yaquluna iftara, ama watasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alizua uongo. Hii ni Qur'ani. Wasema, ama wasema kwamba hii Qur'ani mtume amezua akaitengeneza tengeneza akasema kwamba ni Qur'ani. Qul iniftaraituhu, waambie nikiwa mimi ndiye nilizua na niliundaunda, fala tamlikuna li min Allahi shay'a, hamwezi mkanimilikia chochote kwa Mwenyezi Mungu, si manufaa wala madhara. Niacheni mimi na Allah, tuacheni sisi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndo anajua zaidi. Ikiwa mimi nitamzulia urongo mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu, mtume asema ikiwa mimi nitamzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urongo, basi nyinyi hamtumiliki chochote. Huwa yeye aalamu ni mjuzi bima tufidhuna fi, yale mnayoyazama na kuyazungumzia, kafa bihi shahida. Imetosheleza kwa hii Qur'ani kwamba ni ushahidi baini wa bainakum. Ni shahidi kabisa, Qur'ani tatolea ushuhuda na itawabwaga nje kabisa. Wa huwa naye Mwenyezi Mungu al-Ghafur, mwingi wa kusitiri, ar-Rahim, mwingi wa kuhurumia. Maneno haya yanazungumza. Qul, waambie mtume, ma kuntu bid'an min ar-rusul, sikuwa ni mzushi alozuka kinyume na mitume wote. Mimi ni mtume kama mtume mwingine, lakini mimi sikuwa nimekuja peke yangu, ni mzushi mimi. Eh? La. Wama ajiri ma yufalu bi wala bikum, sijui mimi Allah atanifanya kitu gani, wala Mungu atawafanya nini nyinyi pia. Mimi sijui. Kila mmoja atapata kile atakachotanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi sijui na nyinyi hamjui. Kwa hiyo twendeni. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ma attabi'u sifati, in bimaana ma sifati, illa ma yuha ilayya, illa ufunun loletewa. Wama lana, wama ana, wala sikuwa mimi, illa nadhirun, illa ni muonyaji, mubinin, aliye wazi kabisa. Naonya watu kutokana na adhabu ya Allah na nawaelekeza katika rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mimi sikuwa mzushi, nimejitokeza tupu. Alikuwa hakuna mitume, nikaja nikadai mtume utume, walipita kabla yangu mitume wengi sana. Kwa hiyo si mzushi mimi. Safahamu zote. Qul, waambie, araaitum maunaji, in kana, ikiwa hii Qur'an, min indillahi, inatokamana na Mwenyezi Mungu, wa kafartum bihi, na mukaikanusha hii Qur'an, wa shahida shahidun min bani Israel, akashuhudia mwenye kushuhudia miongoni mwa wana wa Israel, ala mithli, mfano wake, mfano wa hii Qur'an, faamana, wakaamini, wastakbartum, na mkafanya kibri, inna Allah, Mwenyezi Mungu, la yahdi, haongozi, alqauma, watu, adhalimina, walovuka mipaka. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hawaongozi watu kama hao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhulma. Wa idha tutla, na pindi wanaposomewa, ala almukadhibina, wale wenye kukanusha, watakaposomewa aya za Allah. Wa idha tutla, pindi watakaposomewa, ala almukadhibina, wanaokanusha, ayatuna bayyinati, aya zetu zilizo wazi, manake wazi kabisa, haina matatizo kabisa. Bihaithu, kwa namna takunu, itakuwa, ala wajhin, kwa njia, ala tariqa, la yumtara biha, isiokuwa na shaka. Sasa wakasomiwa zile aya zetu kwa namna ambayo kwamba, kwa njia ambayo kwamba hawatoingiwa na shaka kabisa, wala yashuku, wala hatokuwa na shaka, fi wuquiha, kutokea hayo yalotajwa, wa haqiha, na ukweli wake jambo kama lile. Thumma tafiduhum khairana lam tafidhum khairan, lam tufidhum khairan, wala haitowafalisha hawatowapatia faida ya khairi, bal qamat alayhim, bal itawasimamia wao, bitilka, kwa hiyo alhujjati, hujja juu yao. Wa yaquluna min ifkim, kutokana uzushi wao, uzushi na uongo, ndio ifki. Hadithul ifki ni hadithi ya uzushi. وافترائهم معنى واحد افكني ورونغو افتراني كوزوشا للحق وانبيا حق لما جاءهم البوجية هذا سحر مبين ونمنا قال ونبصوميو هاو مكافيري ونيكوكانوشا آزيتو زيزواجي وانجيا أمبا حين شك كبسا وال ننجيا حقي حيث وفيديشا چوتي واو خيري بل اتسماما زيلي آية kwani hujja juu yao ya mafiano na wasema kwamba hii ni uzushi tu ni urongo tu ni Qur'ani hii ni urongo ilipojia haki wakaanza kusema hadha sihru mubin ni uchawi tu mkuja na kitu gani mna lolote la ilaha illallah zahirun la shakka fi ikwazi kabisa haina shaka ndani yake wa hadha min babi qalbi alhaqair na hii katika mlango wa kujiuza ukweli ukafanya nini uongo قلب الحيوان تغيير الحقائق الصدق والحق الى الكذب والباطل نكوجوزا وكويلي نوساوا وكيفانيا باطل ndio تغيير الحقائق قلب الحقائق الذي امبايو لا يروج الا لا يروج الا على ضعفاء القلوب باطل ambao kwamba hawaenezi yurawij maana yanshur hawaenezi illa ala dhu'afai al'uqul isipokuwa wale wenye akili dhaifu alladhi la yaruju illa bay hayeni na ikafahamika illa kwa wale ambao kwamba madhaifu akili ndio watapatikana na huu urongo wanapokwenda kupewa zile jihaya za urongo tarwij ni madai ya biashara mathalan advertisement useme kwamba kama ilivyo Kenya my beer my country ndio hiyo matangazo yetu ni na sallallahu alaihi wasallam tembo yangu nchi yangu Allahu akbar nchi nembo yake tembo je hatari Nasharullah. Kwa hivyo hawa wanayeneza na kuitangaza la yaruju hai yani haifahamiki wala waka urongo huu illa ala dhu'afa al-quwwa wale ambao akili zao na dhaifu hawafahamu ndio hizi bihaya zinawaathiri wa illa ikasibu فبين الحق الذي جاء به الرسول وبين السحر من المنافات بين حق الوكوجا نا متومه صلى الله عليه وسلم وبين عشاوي والوكوجا ناو وانا تفاوتي كبوه سنه منافات زكتانا كبيسا والمخالفه فانا كتفوتيان اعظم كبوه مما بين السماء والارض تفوتيا بين مبين ونار huu rongo walokuja nao na haki aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uchawi wanaodai kwamba hii ni Qur'ani hii au ni ile haki ni tofauti kubwa sana na bana tofauti kubwa sana na kukataana vitu vile hivyo kama vile inavyokuwa mbali baina mbingu na ardhi wa kaifa yuqasu al-haqu vipi ikisiwe kasa yuhisu kiasa vipi ikisiwe takulu hadha alqamis kam miqyasuka kipimo chako ni ngapi kam miqyasu takulu 58 ina arqam zile ukiletea bwana 58 mimi kazi yangu tayari ni miqyasa kipimo طيب وكيف يقاس الحق فيبي حكسي وحقي الذي يبقى ان على اليجو وارتفع ان يلوانغاتيكا ارتفاعا كوانغاتيكا على الافلاك على الافلاك يو يا انغا وكوجو كبيسا يو يا انغا كبيسا كله فيبي اتكسيا حقي ambaye imeangatika kujua kabisa eh juu ya niniyo ya hali anga falaki ni anga eh wa kullu fi falakin yasbahun ni anga falaki ni anga ingawaje watu wetu wa huku falaki waitukulia ni uchawi eh الفلك هو الجو الجو ها هذا هو الفلك نحالي يا أنجا وفاق بضوئه نيكشين دك ومن غزواك ونور نوريك نور الشمس نور يا شمس ها يا جواي وقامت الأدلة الأفقية مسمام أدلة دليل زب ما بيمبيزونه ها huku kuna kitu naona huku naona kitu kwenye pembezi pembe ya ulimwengu wa nafsiyatin alayhi na nafsi wewe binafsi yako jiangalia ni aya eh wa fi anfusihim afala yubsirun kwa nini wasijiangalia ukasimama kwenye kioo ukajiangalia mbona mimi niko hivi mbona hapa umekuwa namna hii ujiangalie ajaibu khalqillah subhanahu wa ta'ala وأقرت به ومكرنا كبالي نفسي ذاو وأذعرتنا لك نينيكيا أولو البصائر ونياكيلي نانور ونياكيلي نجيما نانور أولو البصائر والعقول ولي أبا وكوانبا ونمعرفة نانور ناكيلي الرزينة ينينغوف يساو إذا قلت هذا رجل رزين معنى رجل عقله طيب عقله طيب بالباطل وباطل الذي يمكن هو السحر وشاو بيبي وتلقانيش الذي لا يصدر أنباه وشاو هيتوكي إلا من ضال ضال من خبيث النفس إلا كوامتهم بكوامبا أمي بوثيا ظالم نفسياكي نشاف خبيث العمل ما تندوياكي نمبايا فهو مناسب له هي ييه انا لينغانا ان هي عشاف وموافق لحالنا في قياننا حالياك وهل هذا الا من هل هذا الا من البهرجه حيكون هي سوكو ني مambo ya kupamba pamba tu ya kupendeza pendeza tu haikuwa haki البهرجه ما يجعل الإنسان يتحبب إليه كيتو أمباتشو وندام وتبوتي ونام كويبو هاوا ومئانزا ونبوسومي وآية كوكو ونيكانوشا آية زيكو وازي كبيسا ووا تيلكيزا كتك إنجيا يوات كوفانيا كوانا شكا نزيلي آية زا الله كبيرونا ما سمانين هم بلا زوزا نمجان وها يليوي لكن أجفانيا ويليوا نا يواكو سوا ونا نمجان ni khatari liyoji ni khatari sana watu kama am yaquluna iftara am watasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ame izua hi qurani ay iftara muhammadun hadha alqurana muhammadin diye aliye zua hi qurani min indi nafsihi kutoka nafsi yake haikutoka kwa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hivyo ndivyo atakavyosema hao falisha min indi llah هيكوتو كمانا نا الله سبحانه وتعالى وسيما هيفيو قل وانبيه كواجيبو لهم واو إن افتريتو نتكابوزوا أورونغو نانيكوالتين كواني قرآني فالله علي قادر من يزمونغو يويانغو نمويزا أويزا كانفانيا لولوت أويزا أكانفانيا لولوت وبما تفيدون فيه عالم مالم يزاما نكيزمزيا سانا منيزي مungu ni mjuzi yajua fakaifa fakaifa bibi bibi lam yuaqibuni ala iftirai kwa nini asinitese mola kwa uzushi wangu na urongo wangu alladhi ambao kwamba zaamtum madhaniyin fahal tamlikuna li min allah shay'a ye ni mweza mkanimilikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu chochote ili Mwenyezi Mungu asinifanye kitu. Allahu akbar. In aradani Allahu bidhurrin, Mungu akinitakia madhara au aradani birahma au akanikusudia kunihurumia kafa bihi shahidan baini wa baina, yatosheleza hii Qur'ani kuwa ni shahidi kati yangu na kati yenu. Falau kuntu manqulan alayhi, falau kuntu mutakawilan alayhi, lau ningekuwa namzushia Mwenyezi Mungu urongo. Taqawala, walau taqawala alayna ba'd al-aqawil ila akhir al-aya, lau angetuzushia tu Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi Mwenyezi Mungu asema tungemshika kwa nguvu sana, halafu tukamkata mshipa wa roho mara moja angemalizika. Akiasema urongo halafu tuandike kama ni Qur'an, yaingia akilini wako? Haitokubaliwa kitu kama la yukbaluha. Basi ikiwa ni kweli hivi mnavyosema, Allah ana uwezo, kwa nini asinitese basi juu ya uongo wangu nilozua kama mnavyodai? Mungu akitaka kunifanya lolote atanifanya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni shahidi. Falau kuntu mutakawilan alayhi, lau ningekuwa ni mwenye kumzulia Allah, la akhadha minni bil yamin, angenishika kwa nguvu kweli kweli, wala aqabani iqaban, na angenitesa mateso yarahu, atakayona kullu ahad, kila moja angenitesa mbele ya kila moja, na angeona vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anitesa mimi. Lakini ya wapi? Lianna hadha a'zamu anwa' al-iftira, hii ni sampuli katika sampuli ambayo kwamba kubwa sana katika sampuli ya kuizua urongo. Lau kuntu mutakawilan, Mtume asema lau ningekuwa ni mwenye kuzua maneno, thumma da'ahum ila tawba, kisha baada dalik wadhahab, Mwenyezi Mungu akawaita njoni mtubie basi, maamasa dharamini, pamoja na yale yaliyotokea kwao, min muanadi lhaqi, kufenyea inadi haqi, wa mukhasamatihi, na kuteta na haki. Allah anambia faqala wa huwa al-ghafur rahim, Allah sema na yeye ni mwingi wa kusitiri, mwingi wa kurehemu. Tubieni pamoja na yote mlifanya, pamoja na kuzulia watu, pamoja na kuitukana Qur'an, pamoja na kuifanya Qur'an haina maana, pamoja na kuwa ni mtume ati ni mrongo kwa amekuja nayo na hii Qur'ani, basi kwa yote hayo nimeyafanya mimi, mbona Mwenyezi Mungu hanipatilizi mimi akaniadhibu? Mwisho Allah akawalingania katika tauba, fatubu ilai, rejeeni kwake, waqalau, na mujivue. Qala, asli ya qalaa ni kung'oa majani, kung'oa kitu. Kwa hivyo yatakana ujinasue, amma kuntum, yale walikuwa fihi mlikuwa nayo, yaghfiru lakum, atawasamehe dhunubakum, makosenu, wayarhamukum, atawahurumia Mwenyezi Mungu, fayuwafikukum lilkhair, atawafikieni kila khair madamu merudi kwa Mwenyezi Mungu, wayuthibukum, atawapatieni thawaba, jazila ajri, kubwa sana malipo yake, kubwa sana, jazil maana kathir wa kabir, atawalipeni malipo makubwa sana. Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul, waambie ay lastu bi awwali rasulin jab, sikuwa mimi mtume wa kwanza alijitokeza kwenu nyinyi na akawajilia, hata tastaghribu risalati, mpaka muishangae utume wangu, mwashangalie utume, sio mbona takwa huyu dadae kwamba ni mtume. Subhanallah, na walipita kabla yangu mitume alayhi musallatu wasalam, umeona namna gani? Sasa mbona nyinyi mko hivi, tastaghribuna, mashangaa risalati utume wangu, watastankiruna, makataa da'wati, ulingalizi wangu, makataa kabisa, si da'wa hiyo. Fakat taqaddama min rusuli, wallahi wametangulia miongoni mwa mitume alayhi musallatu wasalam wal anbiya man wafaqtu ma wafaqat da'wati, mtu ambaye mitume ambaye kwamba imeafikana na dawa yangu, dawa zao, da'wati da'watahu, imeafikana nao. Fali ayi shay'in tunkiruna risalati, kwa kitu gani iliwapelekea nyinyi mwakanusha utume wangu na ujumbe nilokuja nao? Kwa nini? Mtume anauliza, pamoja na kwamba wama adri ma yufalu bi wala bi, mimi sijui nitafanywa nini? Na nyinyi pia hamjui mtafanywa nini? Ailastu illa basharan. Mimi ni binadamu. Mimi ni binadamu kama nyinyi. Laysa biyadi min al-amri shay'un. Sina katika mikono yangu amri yoyote ya kuweza kuipitisha ngasema mimi nitawafanya hivi, nitawafanya hivi, nitawafanya. Ah, sina chochote mimi. Eh, sina chochote. Wallahu ta'ala huwa al-mutasarrifu bi wa bikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuwatenda vile mutasarrifu ambaye atanifanya vile anavyotaka na atawatenda vile anavyotaka. Al-mutasarrif maana yafalu ma yasha. Mungu ndio ufanya takaru kuwafanya nyinyi na kunifanya na mimi pia vile anavyotaka Allah. Al-hakim alayya, mwenye kunihukumu mimi kwa namna ninavyostahili. Wa alaykum najuyenu, walastu ati bi shay'in min indi, sikuja na kitu kutokamana na nafsi yangu. Jamani, nikasema hiki ni changu mimi. Hii ni Qur'ani, barakallahu fikum. Mshafahamu? Wa ma ana illa nadhiru mubin, wala sikuwa mimi isipokuwa ni mwonyaji aliyewazi. فإذا قلت فإذا قبلتم في قبال رسالتي أتمي وامي وأجبتم مكيتكي دعوتي ولنجانز وامي فهو حظكم. هي اندونين هي اندونين حظ ما معنا هي انديو فنغولين فنغولين كما متقفاتكم من يزمه سبحانه وتعالى يا ثواب ونصيبكم في الدنيا أو انجين وفسيري حظكم من دوباحتيين. Na sisi hatuamini kitu kama hicho. Hatuamini kitu kinaitwa bahati. Maana watu walifanya bahati Mungu ati. Bwana, mbona fulani ametajirika na mfanya kazi moja? Bahati yake bwana. Ah. Bahati yake. Sema ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Kadari. Kuna bahati ya mtu. Bahati kina ni nini bahati? Katika Qur'an umeona kitu kinaitwa bahati? Hakuna. Kadara. Allahu qadar. يجعل هذا غنيا، يجعل هذا مسكينا، هذا عالما، هذا جاهلا، كذا. وإن كان الإنسان يدون هذا ما ندم فيه نافيه أنا مكونه، وسبب قانين أسيسوم أكابيو مولاك على الأقل أكابيو أندية زكوي فني عباد فيها إيه أنا فني كيتو أم باش أسيسوم ما ندم. فهو حظكم هنديو سيموينو ونسيبكم نفنجلونو في الدنيا والآخرة. دنياني نآخرة فهم مكي كبالي ulinganizi wangu mkaitikia na mkakubali utume wangu, basi ndio hiyo ndio bahati yenu na ni sehemu yenu katika dunia. Na wa in radattum dhalika alayya, na mkikataa na mkanirudishia mimi utume wangu na dawa yangu, sasa tukua wewe hatuna haja na fa hisabukum ala Allah, hisabu yenu wanani Allah, Mungu ndio atoa hisabu. Mimi nishajitoa. Wakad andhartukum wallahi, nime waonya. Waman andhara fakad aadha, na mwenye kuonya ashatoa udhuru. Mimi shatoa udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul araaitum, sema wasemaje au maonaje, in kana min indillah, law ungekuwa hii Qur'ani imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii Qur'ani munayukanisha, leo ndiye imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Wakafartum bihi mukaitifu. Wa shahida shahidu min bani Israila, kashuhudia mwenye kushuhudia katika wana wa Israila, ala mithli mfano wake. Fa amana akaamini, wastakbartum mukakanusha. Ay akhbiruni, nipasheni habari, lau kana hadha alquran min indillah, leo ungekuwa hii Qur'ani yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Washahida, akashuhudia ala sihati usawa wake, almuwafiquna, wale waliowafikiwa min ahli alkitab, katika ahli kitab mayahudi na manasara, alladhina ambao kwamba indahum, walikuwa nayo min alhaqi, haq wana haq, ma yaarifuna, wa ile wanayojua, annahu, kwamba ni haqi, haq walikuwa na wana haqi ambao wao wajua kwamba ni haqi, faamanu bihi, wakayamini li haqi, واهتدى وكونغوكا فطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم إكوانا نخبار زميتومين وفسواو أنو بلا ونياكيلي وكيف ونياكيلي نجيما ونياكيلي نزوري وكأميني نوكفاتا وكوانشا لمشاو واستكبرتم أيها الجهلة لكن نيوة جنغا مكاكانوشا الأغبياء وفيته سوكو على معنى ودوفو همونا كيرينيين الأغبياء فهل هذا يجا مهيلي إلا أعظم الظلم اسبقواني ظلمة كوبا كشند ظلمة زوت وأشد كفرا نو كفير لبيت ميباكا جيوت إن الله لا يهدي القوم الظالمين من يزمونه هوا أنغوزي واتو مظالم أنباء ومن ظلم من يزمو ظلم كبا سانا نو مكفر من يزمو كفر يكو بيت ميباك وأشد الكفر وأشد الكفر الله أكبر ويبو بنا علامة إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الظلم الاستكبار على الحق عن الحق كتك ظلم نكفني كبر حق بعد التمكن منه بعد يكويزش وكيفهم إلى حق تمكن بعد ما قدر فهم الحق بأنه حق ماذا عمل تركه بعد تمكن منه بعد يكويز كيفكل حق نكيفهم أكا كانوا شكفني كبر تمك لا ظلم نتمكو أمبالو كتك قرآن نكوجة سانا معنى الشرك معنى الظلمة هيو يا كويدة أمبالو يجوها سيسي لكن علماء رحمهم الله وسيما ظلم أصليا كتك اللغة نكوكوكوزا كي نتو أم يكوفا بانا هيو بيفو بيانغو نيكي كي شكوها موني وكي بونغوزا هيو ينتوانين الظلم الظلم لغة النقص na vile vile katika sharia ni wadhu shay fi ghairi mawdhu'i kuweka kitu pale sipaki ndio na ni nyingi sana inagawanyika manzo sehemu tatu raisia dhulmu inagawanyika sehemu tatu dhulmu al-'abdi rabbahu wa dhulmu al-'abdi nafsahu وظلم العبد غيره دبي كم ظلم من جامون سبحانه وتعالى الله أكبر من دام من ظلم ومشركش ومشركش الله عنده ظلمة ما أنا تطفو حقي الله ومبينان أسيستهيك ني ظلمة هي ولا أكد كيف كباية كي يسير أمبوه كما شرك والله العظيم شرك باية سان شرك باية سان ظلمة حلافه ni kumdhulumu mja nafsi yake anajitokomeza kwenye maasi ya nafsi mwisho akawa anastahili kutokomezwa katika moto wa jahanna na mja kudhulumu asiyekuwa yeye ndugu yake muislamu ima kwa kumundia heshima au kumdhulia urongo kitu kama hicho dhulma inagawanyika sehemu hizo wa minadhulmi na miongoni mwa dhulma ni kufanya kibri huko umedhulumu pia mtu kuwa na kibri anil haki kutoka anletewa haki haki bara ni anaifanya kibri haki gani baada tamakun mi baada ya kuwezeshwa kuelewa kwamba jambo hili anaelezewa ni haki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkweli huyu amedhulumu na Allah Subhanahu wa Ta'ala hasifiwi kwa dhulma Allah subhanahu wa ta'ala kuna watu wengine maduati ambao wanaingia kwenye uwanja wa da'wa lakini wao nasallallahu salaam hawamuelewi Mwenyezi Mungu vizuri sana wengine nasema kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kudhulumu hawezi Mungu hadhulumu asla sio hawezi hataki kabisa ni muhali Mungu kuwa na sifa kama sasa siwezi kusema kwa Mungu hawezi utasema hivyo utakufuru nasallallahu alaihi wasallam sema Mwenyezi Mungu hasifiki na sifa hizo. Mungu subhanahu wa ta'ala hataki sifa, si maana yake kwamba yeye subhanahu wa ta'ala hawezi kudhulumu. Subhanallah, si maana yake kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayawezi, ni kufru hiyo. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, ni ufahamu kosa sana hiyo. Sasa ukisikia habari kama hizo, basi wewe ni wajibu wako irudi habari kama ile ikae sawa sawa, ni wajibu wako urudi habari kama ile. Kwa hivyo katika dhulma ni istikbar, mtu akaonyeshwa haki akaikataa baada ya kufahamishwa kwamba hii ndio haki Mwenyezi Mungu anaitaka subhanahu wa ta'ala. طيب وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا كسموا له كفر للذين آموا كوانبيا هاو لو آمين كامبيني ها ما كفر ولو يفنيا كامبيني وقال الذين كفروا ومسيما ولي ولو كفر للذين آمنوا كوانبيا ولو آمين لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Leo ungekuwa kuamini kwetu Muhammad ni khairi, basi wangetutangulia hawa kumwamini Muhammad. Na leo ungekuwa sisi kuamini Qur'ani ni khairi kwa kukubali kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa, basi wangetutangulia. Lakini si khairi, sisi hatuoni kwamba ni khairi. Kwa hivyo hawa aradhiluna, watu watifu tabani, hawana maana, ndio walokimbilia kwenda kuamini haya kwa sababu sisi hatuoni maana yake. Angalia kibri hiyo, nasallallahu alaihi wasallam. Angalia kufuru. Subhanallah. Lau ungekuwa huku kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, huku kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa maana ya Qur'ani, lau ungekuwa ni khairi kwetu sisi, sisi ndio tungewatangulia. Lakini si khairi ndio tukayachilia sisi. Wa idha lam yahtadu bihi. وإذا لم يهتدوا به نوكتي ونبقوها وكونغوكا وقرآني تكوفه فسيقولون تسمى هذا إفق قديم إني وزوشي وكالي سماني وفكر نجانا نجوزي محمد نفجع له وتنجانا لكن هاي الكوما دا يزمان يلقوه محمد كاروديشا وكان داولي تباس أسيبه كوبا نميكو جانا حكي مسيكو بالي نسأل الله السلام. Angalia watu walikuwa hatari. Wa min qablihi kitabu Musa, kabla ya hii Qur'ani kuna kitabu aliteremshiwa Musa alayhi imaman, hali ya kwamba inawaongoza watu hiyo Qur'ani, wa rahmatan, hali ya kwamba ni huruma wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, na hiki kitabu ni kitabu musaddiqun, kinachosadikisha lisanan arabiyan, kiloteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, inaosadikisha vitabu vilotangulia, kimeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa nini? Liyundhira alladhina dhalamu, ili awaonye wale walodhulumu na wakavuka mipaka. Wa bushra lilmuhsinina, ni furaha na nderemo kwa wema. Hii Qur'an ni furaha kwa watu wema na nderemo kwa watu wema. Watu wema kisha kuwa wameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufika kwa akhira insha Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala atayafungia yale makosa yetu mengi, basi atatufahamu na maana gani mimi ni waadhiba yeye ni peponi. Si basi utazidisha nini ufalme wangu hawa nikiwaadhibu? Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum, ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in kafartum. Mwenyezi Mungu afanya nini kuadhibu nyinyi? Haina maana yote, haingieni, haini miwasame. Sasa hapo ndo utajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha kitabu ambacho ni mwongozo wa Banu Israel na ni rahma. Lau ungekuwa si Qur'ani hiyo walioteremshiwa, wangeangamia. Kitabu hiki ni sawa na kitabu hicho. Mimi sikuja na kitu kingine kipya, sikuja kujitangazia mambo ambayo kwamba hawajasema mitume walotangulia, wala sikudai kitabu ambacho kwamba hawakuteremshiwa. Mimi sikuwa ni bid'a minar rusul, simzushi mimi. أي قال الكفار مكافرة مسامة بالحق اللي بترمك حقي معاندين له ونيفن عناد حق ورادين لدعوة نفكتا دعوة يا مطلوب محمد أتوتك الله ثم يبتثاب لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو نقول هي لو كجانا محمد خيري ناني ساوى ني قرآني كويلي هوا نقول تنقولي هوا mabadwi hawa wajinga sisi makuraish watu wakubwa hawa watu wa mstuni mstuni wa kulima hawa angetutangulia sisi maana ya kwamba umetutangulia kwamba sisi tunaona haina maana huyu mtume si mkweli la ilaha illa allah muhammadur rasulullah tayeb makufara sabab ma sabakhana ilayhi almu'min hawa angetutangulia kuamini qurani waumini hawa aila kuna tungekuwa awala mubadiri bihi wa kwanza kuikimbilia na kuiamini Qur'ani ni nani ni sisi badara kwa maana asraa badara ara kula ka badir fanya haraka kaza mwanzo badara asraa amefanya haraka mubadara ni haraka na mubadara vile vile ni yale yanayotokea sangine katika vikao ba au ulimwengu wa siasa. Pengine kuna kikao, pengine wameweka Afrika Kusini, watu wote wamekutana. Yale yanayotokea kielelezo ndio tunaita nini? Mubadara. Min mubadarat al-mu'tamar al-dawli fi Johannesburg kada wa kada wa kada. Mwenye طيب lakunna tungiku awala mubadiri mbiye watu haraka kabisa walikuwa kwanza kufanya haraka kuamini wasabiki na ilehi na watu wanautangulia katika kuamini Qur'ani lakini haikuwa hivyo wahadha minal baharajati fi makani na haya mambo ya kupamba pamba tu basi haina maana yoyote haya fa ayu dalili dalili gani yadulu ya tuonesha ala anna alamata haq يا قومي على ان علامه الحق سبق المكذبين به للمؤمنين ni dalili gani inatuonesha kwamba alama ya haki ni kutangulia waongo kuamini kuliko waumini sema alhaq sabaqa almukathibina bihi lilmu'minin waamini hawa waongo ndio waamini hal hum azka nufusan wa hum ndio wametakasika nafsi nafsi yao imetahirika kabisa ona am akmalu uqulana wa kilizao zimetimia am ahda biaidihim am amil huda biaidihim am uongofu katika mkono wao amil huda biaidihim walakin hadha alkalam lakin manha alladhi sadara minhum ilutukamana na wao bimaana taata minhum sadara bimaana taata wa jaa minhum hadha alkalam alladhi jaa minhum hadhi أحسن لو فسرت جاء منهم ما صدر منكم ما جاء منهم هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم واو وانا يتكوزا ومن نهي نفسي زاو كما أهواتوا قوبا واو ومن في في وانبا لهم منهم وابدوا ببانا ولوكو ججانا نجوزي يعني وانا يكوزا كما وانا كما حكينا معنا هو أنا معنى يكون لك وامين كيتك مكيلة الله أكبر الله طيب أسمى بمنزلة من لم يقدروا على شيء وأساسا فانوان فانوال أما ولفان بيو وفاني كيتو فران وكشين دوك فاي ومشين دوك سأسا ونجيناك تكوى مسيسين واتوا تكوفنا نين ثم طفق يذم كيشا أكايندريا طفق معنى صارا kama Mwenyezi Mungu yadhumuhu yuambeza yuamtusi yuamtukana walihadha kal wa idhi lam yahtadu bihi fasayagulu wakiwa hawakuongoka kwa Qur'ani hawakupata nuru yake watasema hadha ifkun kadimi hii ni uzushi wakale hadha sababu alladhi daahum ilayhi hii ndo sababu kama imewalingania hao annam kwamba lamma lam yahtaju wakati walipokuwa hawakuongoka bihadha alquran fi qurani wafatahum ikawapita wakakosa. Adhamul mawahib, vipaji vikubwa wa Allah. Adham maana akbar, al mawahib maana ataya, a'dhamul ataya allati hayya Allah lahu, vipaji vikubwa kabisa. Wa ajallu raghaibi, na kitu ambacho ni tukufu miongoni mwa vile vinavyopendwa. Mjui salatu raghaibi? Taarifuna salatu raghaibi jamaa tarehe mubarak taarif, taarif hal sallaita yawma lam tusalli? Man salla salatu raghaibi? Wa atamino nahnu sallayna ya salatu raghaib wa ulimna du'a, hadi khatira jidan wa hiya shirk. Salatu raghaib sana inopendwa sana na inofanya mtu ajibiwe kila anachokitaka, na husaliwa Ramadhani jumala ya mwisho. Ati mtu akisali sala ile aitwa khamsal furud, siku ile kwa saliwa sala tano asubuhi, adhuhuri, juma baka sala tano isaliwe pale pamoja. Sasa ni kwamba ni mtu manzila yake ni kwa ni mtu aliosamehewa madhambi ya miaka 60. Ati kuna hadithi ya uongo, mtu atakayepata juma la mwisho la Ramadhani akasali khamsal furud farad, basi amesamehewa madhambi ya miaka 60. Siwe kazi yako utakuwa ukiotea tu jumala mwisho bwana, jumala mwisho bwana otea tu bwana. Al hadith kudhiba ala nabi, urongo hadith mawdu gara katika sifatu salati nabi, sharia yake ni urongo mtupu, ni urongo. Na watu wako namna hiyo, bal kuna dua hasa ambao wao waandika katika jawshan al-kabir. Ukienda kwa wale Wahindi wanaouza vitabu kisema Joshua al-Kabir, anaruka na kitabu kama hiki, kina kava ya leilon kadogo kama hiki. Kullu shay mawjud illa dua ma fi, shirki zote zimaum, dua tu hakuna. Mfaham, dua tu hakuna. Tahadhari kimwona mtu anao kitabu kama kile, mwambie ai mimi nilipata kutoka Munawara, nilikusanya boksi mbili za vitabu kama hizo, kaza nkazi choma hizo. Subhana sana, choma vitabu, shirki hizo, kufru bwana. Kumesitu wasomesha kina mama hapa wanashirki wambebasha. Kullu minna minhunna tahmilu kitaban lishirki, yani mwalimu akitoka tu anachukua. Kina mama jua penda khairi wengine anaisoma haya zile tete, hautaturudishia, ntawarudishia tete. Alafu nkakisoma kimoja nkaweka alama, nkawarudishia maso, nkazisoma zile shirkiati, shika kichome, ala haile tete. Sasa tukazichoma sikile, wa Pakistani mwana huchapa kile chochote utakujipeleka bwana, chochote utakuchikipelekea pale kwamba ni dini hii, utakuchapia hajui, haele biashara tu. Kama ni kiurdu yuaelewa, lakini kiarabu ila man daras hajui. Sasa wao ndo wanachapisha vitabu kama hivi vya ajabu ajabu vya muujiza. Watu wanaomba mwisho mwisho wanasema kwamba Allahumma anshilni min wahli tawhid, Mwenyezi Mungu nitoe katika matope ya kukupokesha la ilaha illa usikufuru. Kitabu hiko jawshan al-kabir, sasa hivi naweza kutali tali ikiwa kidogo umeiva katika tauhid, vitabu kama vile wajua kwamba wewe hutonaswa kama walivyonaswa wenzako, hutonaswa. Angalia utaona ajabu, sema la ilaha illallah, hawa waislamu kweli? Mambo ya ajabu, hawa waislamu kweli? Hao si waislamu, subhanallah. Sio ndalo tayib ni khatarish. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala. Thumma tafiqa yadhumu. Wa li hadha qala wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha yafkuran. Hadha as-sabab alladhi da'ahum ilayh. Hii ndio sababu ambayo kwamba iliwapelekea wao, annahum lamma lam yahtadu, walipokuwa hawakuongoka, بهذا القرآن قلنا وفاتهم أعظم المواهب إكوابيته في بجي في كوبا والله لو أنك يامين وأجل الرغائب نمام بما تكوف يانا يبين دعا ما هي صلاة الرغائب نعوذ بالله من شرها طيب قدحوا فيه بأنه كذب وكأنزا kuijuruhi Qur'ani na kuikashifu Qur'ani kwa kusema kwamba Qur'ani ni uongo laile ni uongo wa huwa alhaqu na Qur'ani haqa alladhi la shaka fihi ambayo sio kwa na shaka wala mtira yaatiri wala hatoingiliwa na shaka mtira bila na shaka yaatarihi takuingilia yahdusu fi hakuna shaka inayozuka kwenye Qur'ani yaatarihi yahdusu fi الذي يقوم بقد وافق الكتب السماوية قرآن يقوم بميوانا بتاب اللي تنفق تقوم بينقوني خصوصا أكملها وأفضلها بعض القرآن خاصة زيلي أن يقوم بكامليف ننبور بعد القرآن وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى توراة يقوم بيزيوان يترمشك وموسى إماما ورحمة يقتدي به بنو إسرائيل وانا ينقوك وكتاب التوراة بنو إسرائيل ويحصل لهم خير الدنيا والآخرة نوكياميني وتباتا خير دنيانين آخرة والله أعلم نعم بقي لنا شرح طيب وهذا القرآن ها وهذا القرآن كتابك كتاب مصدق لكتابك نتصدق للكتب السابقة كتاب بلو تنقلية شهد بصدقها وصدق بموافقة لها مشهودية قرآنك وكويلي وكتابه هيفيو نوكويلي وكوفقيانا كتابه هيفيو وجعله الله يزمع جعلها لسانا عربيا وأوليمي ليسهل تناوله إلي واتو iwe ni sahali kusoma na kufahamu wayatayassaru tadhakkuru na wenyepesi katika kuwakumbusha watu liundhira alladhina dhalamu anfusahum bilkufr ili awaonye wale waliyudhulumu nafsi zao kwa ukafiri walfusuq na ufasiqi walisyan na kuasi inistamaru wakiendelea ala dhulmihim dhulma yao biladhabi alwabili kwa adhabu kubwa كُبْوَ سَالِ وَيُبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ نَفِدَ فِدَهِ قُرْآنِ يَوَبَ خَبَرٍ جَيْمَ وَيَمَ فِي عِبَادَةِ الْخَالِقَةِ مَعْبُودُ مُنْبَ وَفِي نَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ نَاكُوَ لِمَنُفَاكُ وَفِيُنْبِ بِالثَّوَابِ الْجَزِيرِ فَتَمَذَمْ يعني ثواب كُبْوَ سَالَ كَتْكَ كُوِسَوْمَ قُرْآنَكُ وَيَمَنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا النَّاخِرَةِ ويذكر الأعمال التي ينذر عنها ناين تونيشا في المتندو أما يقوان با فميون يوكتو كمانا متندو كمانا والعمال التي يبشر بها نعمل زيلي أمبازو تمبشري وكوايو لورتا إليه كيفين عمل كما إليه والله أعلم